بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب اللابنية آيات اللباتن إيه سدحات وصورة سهود كمده إلهي سبحانه وتعالى وحو النوغس ورم عشر كان أيه وودا بيه وحا وحسوغن وهوده إلهي سبحانه وتعالى نمن كمشتكين تاهو آخرة إنه يقوع وخسارة بغن مركز إلهي ذات كمؤمنين تاهو النوغس ورمي مآل كودة إيه صفات كودة إلهي حول كوع اللهم إيه وعمل صالح عمل فلي رب قوضة أتوالو عيو إلهي أصور نغضي كوع سهوده إلهي جنة أصحاب سيدوي وحين كوع رأيان جنة أول إلهي حد إلهي سبحانه وتعالى لبص فريق مركو كصور ورمي هو إلهي وكصور ورمي أحوال الكفار وما هم عليه من الصمم والعم إلهي سبحانه وتعالى هي مركاتي إني كإن دلائيهين حق الرائتان كيسا أحوال المؤمنين إيا وعي كسويهين أو تبصر إيا سماع الحق إلهي وكسوه ورمي إلهي حق الرائعيان إلهي وحو رأسين يا ميسان ولو البؤول لبدا الصلاة إن إلهي مثل أو أصمعي مثل أي إلهي أصمعين يا مثل سؤال وحو وحلو فهم أو قهر يا اللو حوري سبحانه وتعالى مثل الفريقين صفة الفريقين والإلهي لبضى فريق صفضاء والإلهي كفار سيئ مؤمنين مثل الفريقين صفة الفريقين والإلهي لبضى فريق صفضاء والإلهي كالأعماء مد اندورا والتو إيا والأسمي مد مقل والإلهي إيا والبصير مد وحركاية والسميع مد وحمقلاية هل يستويان من إجهين والإلهي لبضاته مثلا من مثال حق المثال أفلا تذكرون التوان سمي ميسي إلهي سبحانه وتعالى لبدي قيبوض والله قصوا ورميو مجتمعوا أعي كفار يا مؤمنين إلهي مثل أيو السميو إلهي حويري مثل الفريقين صفة الفريقين والإلهي لبدا فريق صفرات والإلهي قلدا وحوي كفار تا إيا هو مؤمنين تا كالأعماء مد إن دولا والسوا أيو الإلهي إيا والأصم مد مقلق مرك أعماء إيا أصمك ومثل الخاسر لي قالت مثل كيس وي معاي إلا كافرك وحين الله ومقلق وي ولو لأيها بصيرة أيو لأيها سماع قبول ومقل مايو إيا والبصير لدوح أركاية والسميع لدوح مقلاية مؤمن كوي تاسيدا مثل كيسو مؤمن كبصيره ليها حق مرك ومقل سماع قبول وتدبور وتعاذن أيوح مقلايا مركا سود إلهي هل هي يستويان من أجهين لبضاته مثلا من مثال حق ميسالك لا ويجهود ما أسواه أفلا تذكرون سوان سم ميسين هبه فوانا قادر ميسانه الإلهي وإنتا سوكم وانا قادر ميسين استفهام تاهم حوي استفهام أو بمعنى الأمر وانا قاسوي ولو والله يقد حقيقا أسلنا وانو درنو الإلهي نوح النبي نوح يانو درني إلى قوم يقوم فيه سأيان أدرني وعن الله درنود إلهي أني بأني أنه أده لكم إذنك وحائزين أهي نذير كدد أهي مبين أده جديس يعده هذا ميسا وعينك جينا سورة دانوحة ليلة سورة سهودة ليلة نبي لا يهود أيال لغمة عاضي لكن تسمي هذا التوقيس أي هذي هذا إلهي كتاب كيسا وحيكب راستالي حجي المرفو كفارتك او الله او توبيخ يو هيدار تايو ميسال يانا او اصمايو الله هو ادنا او شيغا يا بعض قصص الانبياء انبياء دا قصص طورة قار كميدا او انبياء دا هرهيس ايو مدهودي سبا الايوها مناوي سورة دان هدى مركة سورة سهود ليرادو وحا خجرة فضبق قصة ايا خجرة وهذا مد او هرهيس ادى اينو بلابين وها او هرهيس قصة نور مع قومه وي نبي الله نوح قوم فيسي ايا لغا ورمايا ايا استغا ايا لغا ورمايا ميسا نبي نوح ايا قوم فيسي قصرورا ايا لغا ورمايا مدى الله بادو حوية قصر هود نبي الله هود ايا قوم فيسي مدى سجحادو حوية نبي صالح ايا قوم فيسي مدى افرادو حوية نبي ابراهيم ايا ملائكتي اشارة اوكينيسي مدى سرادو حوية قصر نبي الله اللوت ايا قوم فيسي مدى اللي حادو حوية قصد نبي صعيد إيا قوم كيس لدى طلبات وحاوية قصد نبي موسى إيا سرعون قصد إن كان هذا لغا ورمى waxay ku imaanayaan calaa xasabi tartiibi zamaani weye, zaminka sida ay ahaayeen u kala horeeyeen oo uratibsanaayeen ayay ku imaanayaan. Waa hadda ka hor soo marnay nebi nuux, nebi ciise inuu ahay cabdulkhasaar, nuuxna laqabkiisa uu ahay weye, waxaana loogu laqab looga dhigaa la yidhi qayladiisa ayaa badneer ummadiisa u qaylinayo dacwad ugu yeeraayo. Ama waxaa la yidhi waxaa la sheegay ey oo majduuma u arkay oo juudaan qaba markaasuu iqta yaa qabiixow dhah, markaasa alla wuxuu waxyoogaa la yidhi macnaadi ceebaysa nuuxow mase eygaad ceebaysa arrintaasi marka waxa weeye waa lagu dagaalaa la yidhi. Laakiin hadda waxa weeye ey wax loo geysa maayo la dhihi maayo macnuu ma ahan, oo hadda eyga hadda kooraanka soo marnay ilaa eeyaha kilaabta kilaabtu axkaam bay iska leeyihiin, inkastoo hadda bildaanta ay ku bateen dadkina waxyaale ay u geysanayaan, dadkuna aysan axkaamta eeyaha aysan aqoonin, oo dadka qaarkiisa ay dhacayso ey markaasi in la dilo ay banaan tahay yaan la dili inay yidhaahdaan eeyaha. Hadda inkastoon hadda baabkan hadda aanan ugu tala gelin, laakiin hadda dhibaata ay ka taagan tahay waxaa jirta eygu saddex qaybood weeye, ey la yidhaahda kalbulcaquur oo dadka cunaaya, eygu dad cun marka uu noqdo in la dilaahu waajib farlocayn ayay noqonaysaa qof kastoo muslima, eygu dad cun hadduu noqdo amase waxa weeye xukuumada jirto islaamiya inay eygaas disho oy dadka dhibkiisa dhaafsiisa ayaa loo baahan yahay. Eyga kalbulcaquurka la yidhaaho dadka cuna waa la dilaaya waajibna weeye. Eygu haddii uu yahay mid oo aan dadka cunaynin oo haddana lagu intifaacaynin asii waxa weeye kalbu suuq yaa la yidhaha, kuwa suuqdaa iska jooga eeyahaas ayagana in la dilo ayaa sunno ah, maxaa yeele waxay keenayaan larar fara badan, nijaas ay keenayaan, cudurro fara badan ayaa eeyaha ka dhalan kara. Marka waxa weeye eeyaha noocaasoon ayagu wax cunay cidku intifaacaysana aysan jirin in la dilo ayaa ayagana maaragtaya sunno ah weeye. Waxa weeye eyga oo maaragtaya kalbiga oo markaasi naxfiga leh oo amba xaaliska oo guri waardiinaya amba xoola waardiinaya amba beer waardiinaya, kaas waxa weeye in la haystaahu way banaan tahay, lana dili maayo kaas waa iska mubaax in la haystaa. Marka hadda eeyaha magaalada jooga oo waxna ay wax cunaan kii wax cunaan in la dilo waaba waajib farducayn oo qofkaasuu ka saaran yahay, kan wax cunayna in la dilo sunno weeye asagana, maxaa yeela larar fara badan ayaa ka imaanaya. Marka hadda nabiyullaahi nuux markuu leeyahay eyga iqta yaa qabiix, macnaha inkastoon haddaan xadiis sanadoo saxiixa saas aloo haynin, haddana waxa weeye oo hadda arrintaas loo dagaalaayo xagga marka waxaa laga warramayaa abuurka rabbaaniga ayaa waxaa la leeyahay abuurka sida ugu yaalo anaa abuuraye, ma aniga farsamadaydaad ceebaynaysaa mase eyga asuga isma abuurine miyaad ceebaynaysaa, ee ey la diri maayo macnuhu mahan weeye. Marka arrintaasaa lagu dagaalay nabiyullaahi nuux wahuu markaasi uu bilaabaa la yidhi naftiisa inuu markaasi ku qaylinaayo iscanaananayo oo isisajrinaayo, saas ayaa marka loogu maxaabo laqabka nuur, saasna wa ahay waa la yidhahdaa. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaqad xaqiiqaha arsalnaa waanu dirnay nuuxa nabi nuux ayaanu dirnay ilaa qowmihi qoomkiisa ayaan u dirnow ilaahay, waxaana la dirnow ilaahay annii biannii anugu lakum waxaan idiin ah u dhah amase iniina waa la akhriyaa nadiirun ku digaaya mubiin oo digidiisay cadda, saasuu dheh anicbudullaaha anicbuduu bialla waxaa dhihi lahay allaa tacbuduu, waxau dhahay nabiyullaahi nuux u dhahaa la yidhi allaa tacbuduu yaallaa tacbuduu caabudi maysaan. Amase waxaa dhihi kartaa walaqad xaqiiqaha arsalnaa waanu dirnay nuuxa nabi nuux ilaa qoomihi qoomkiisa ayaan u dirnay, inii anugu ayaan la dirnow dheh ilaahay lakum idinka waxaan idiin ahay u dheh nadiirun ku digaaya mubiin oo digdiisa ay caddahay allaa tacbuduu biallaa tacbuduu caabudi maysiin ila allah alla mooye, waa khabar oo bimacna nahya weeye, allaa tacbuduu biallaa tacbuduu caabudi maysaan ila allah alla mooye, inii aniguna akhaafu waxaan uga cabsanayaa calaykum gurtiina haddaad ilaahay keyrkiis caabudaan cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa ayaa idinkaga cabsanayaa aliimin mulimin oo xanuusiyo adduunyada iyo aakhirada idinku dhaca. Sidaas nabiyullaahi nuux markii lala diray oo sidii uu yidhi warka waa dhahay, waxay ku jawaabayaan marka qoomkiisa ilaahay noo sheegaya fa qaala almala'u yowd ilaahay jamaci waxay yidhaahdeen alladiina mala'aasoo kafaruu kufriyey oo min qowmihi nabi nuux qoomkiisa ka mid ahay raggii ashraafta ahayoo ashraafu qoomi ahay isaga ku dhawaay ayaa hadlaaya ayagoo ka soo horjeeda hadallada nabiy llaahi nuux uu leeyahay. faqaala almala'u mala'i waxay yidhaahdeen ow ilaahay aladiina mala'aasoo kafaruu kufiyey oo min qowmihi qowmkiisa ka mid a maa naraaka annagu ku arki mayna nuuxow ilaa basharan bashar inaad tahay mooyaane oo mislana annaga ma salkayna. waxa weeye bashar annagoo kalahaa tahay, walaa fadla laka calaynaa weeye, wax dheeraad ood na dheer tahayna lama arki yidhaahdeen. marka hadda waxa weeye qofaan annaga waxba na dheeraynin oo masiye aana dheeraynin waxaan raacayna ma jirto. hadda arrintan ay leeyihiin jahligooda oo xadgudubo weeye, maxaa yeele waxay daciisanayaan fadliga ilaahay bashar uu siiyey, waxayna u maleeyeen rusushu waxa weeye inaysan ahaanaynin ilaa min almalaa'ikati maahee. taas marka waxa weeye waa jaahilnimo. addoonkow rabuu ilaahay subxaanahu watacaala wax ka dhigayaa, oo basharku asaga ayaaba ka qayl badan waxa iyagu ay raadinayaan. maxaa yeele ambiyada ilaahay malaa'igta wayka fadli badan tahay iyo khalqiga ilaahay oo kalento. marka arrintaas ayaday jahli ay ku tahay wey, maa naraaka kuma arkay la yidhaahdeen ilaa basharan bashar inaad tahay mooyaane mislana annaga ma salkayna. wamaa naraaka mana ku arkay na yidhaahdeen ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwi mooyaane hum ayaguba caraadiluna kuweena noo hooseeya ayoo liitay. haddii dad la yidhaahdo wax ku raacane waxaanu arkaynaa dadkii liitay oo la liidaayo ayaa ku raacay yidhaahdeen. wamaa naraaka mana ku arkayno ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwi mooyaane hum ayaguba caraadiluna kuwa maaragtayaa liita ahay asaafisheeniyaa ku raacday yidhaahdeen. waxay ka wadaanaa kalxaakati walasaafikatiy ka wadaanaa layii, kalxaakati ayay ka wadaan baa layidhi, walasaakifati waxay ka wadaan baa layidhi dadka waxa weeye xaa'igu waxa weeye ama xaakadu qazaaska weeye midka dharka sameeya weeye. asaakifadana waxay ka wadaan waxa weeye iskaafku isaguna waan saanicu nacaal weeye kuwa kabaha sameeya. dadkaas noocaas ayaa ku raacay yidhaahdeen, ee dad hadda qiimo leh oo waxa weeye wax saloho magac la kuma aysan raacin. culimmaduna waxay yidhaahdeen wahaadihi caadatullah fi lambiyaai waalowliyaai, waxa weeye tan waa caadada ilaahay oo ambiyadiisa iyo owliyadiisa ah. oo waxaa la yidhi anna awala man yatbacuhum dacafaau nnaasi, waxa weeye owliyada iyo ambiyada dadka kow raaca waxa weeyaa la yidhi dadka kuwada lucafada hoo la laciisanayo. waa lidullihim weeye ayagu waxa weeye waa dad iska dayiiloho iska tawaaluca oo mutawaaliciina iskama weynaysiinayaan xaqa inay raacaan weeye. laakiin dadkan kaleentood mansab iyo masiye adduunyo ayuu ku jiraa, kolka waxa weeye inuu cid kale uu raaco way ku adag tahay. kolkaasa arrintaas waxay u keenaysaa halaag iyo hoog inay la kulmaan oy xaqi ilaahay uu soo diray inay ka kifraan, ee markaasi qiyaamo ay hoogaan oo cadaab ilaahay uu geliyo ayay markaasay geenaysaa. marka manaasibta adduunyada iyo magaca lagu faanaayo oo wax laysaga dhigaayo inuu dhibaato fara badan keena ayaa dhici karayso, taas lagu hooga ayaa dhici karaysa. marka waxay nebi nuux ay maaragtaya ku eedeeyeen, waxaa ku raacay yidhahdeen dadkii liitaa ku raacay yidhahdeen, baadi'a ra'yi yidhahdeen ra'yiga bilowgiisa, ra'yiga bilowgiisa weeye. macnaha waxay ka wadaan bilowga horeba ayagoo macnaha aan kaa fikirin oo waxaas aan ka fiirsan ayay horay kaa raaceen. marka dadkaasaa ku raacay marka ee dad hadda ku raacsan oo qiimo leh oo wax sara ma aragna yidhaahdeen. marka dadkaas waxa weeye kibirka iyo waxa ay qabaan ayaa xaqa dhaafsiinaysa. wamaa naraa mana arkayna yidhaahdeen lakum idinka adiga iyo waxa ku raaca nuuxow calaynaa korkayna min fadlin dheeraad idin arki mayno, waxaad adna dheertihiinna idinma aragno oo aad ku musaysatiina ayn raacno, bal iska daaya nadunukum waxaanu idiin malaynaynaa kaadibiina kuwa beenshiga inaad tihiin. bal iska daaya nadunukum waxaanba idiin malaynaynaa kaadibiina kuwa beensheega inaad tihiinoo risaalada aad sheeganaysaan inaad ku been sheegaysiin. hadda waxa weeye isaga iyo qoomkiisa ay khadaalka iskula jamciyeen. hadalladaa markay yidhaahdeen qaala wuxuu dhahayow dha ilaahay nabi nuux, yaa qoomi qoomkaygiiow araaytum akhbiruunii bal iiga warama, in kuntu haddaan ahaaday calaa bayinatin bayina korkeeda mid ku sugan, araaytum akhbiruunii bal ii warama, in kuntu haddaan ahaaday calaa bayinatin bayina korkeeda mid ku sugan, bayaan oo min rabbii xagga rabbigii ka ahaaday. wa aataanii rabbiguna uu isiiyey raxmatan naxariis uu isiiyey, min cindihi agkiisa uu iga siiyey, fa cumiyat dabeedna laga qariyey calaykum korkiina laga qariyey, anulzimukum waan yaa idin laasiminaynaa oon qabuulkee idinku ijbaaraynaa walxaal antum idinkuna lahaa ayada kaarihuuna kuwa kahanaya siin. nabiyullaahi nuux waa la hadlay qoladii markay sii ay yidhaahdeen oo waxa uu yidhi, qaala wuxuu yidhi nabi nuux xawdha ilaahay, yaa qoomi qoomkaygiyow ara'aytum bal iiga warrama, bal ii sheega weeye in kuntu haddaan ahaaday anigaa nuuxa calaa bayinatin bayina korteeda mid ku sugan bayaan weeye oo min rabbii xagga rabbigeyga ka ahaaday wa aataanii rabbiguna uu isiiyey raxmatan naxariisa uu siiyey nabinimo ayaa laga wadaa min cindihi agtiisa uga siiyey facumiyad amase facamiyad ay ka qarsoonaatay calaykum kursiina oo idinka waxaan anugu aha laydinka qarinaayo ilan waxa weeye maqaamkiisa iyo madiyada ilaahay uu siiyey ayaa laga qariyey. maxaa yeele dad badan oo ahlulfadliya oo ahlulmasiya ah ayaa ummad badan ka qarsoon weeye oo cid walba aan la tusaynin. anulzimukum waan miyaan idinku laasimnayn ha u dhahay, macnaha maan idinku ijbaarayna idinku dirqaynaa qabuulkeeda, walxaal antum idinkuna lahaa taas kaarihuuna kuwa kahnaay atiin, ma awoodno annagu taas, annagu idinma ijbaarayno, laakiin ilaahay annaga waxbuu na siiyey dadna raacaysaa. marka haddana wuxuu sii dhahay soo warkii sii wata, wayaa qoomi qoomkaygiyow laa as'alukum idin su-aali maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda maalan maal idinku su-aalan maayo. wayaa qoomi qoomkaygiyow laa as'alukum idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda maalan maal oo isiinaysaan. maxaa yeele hadda meeshaas wuxuu uga soo qabanayo oo haddana uga hadlaayo darajada labaad waxa weeye anigu xoolo idinkama rabow dhahay. bani aadamka dabciga basharkaa wuxuu yahay marki wax laga rabo waxa weeye wax waa cuslaystaa oo culays bay ku keentaa, laakiin wuxuu markay iska yihiin wax mubaaxo iska sadaqaho majaana markay iska yihiin dadkuna iska qaataa ay jecel yihiin, laakiin wax maaragtay ee adduunye ku xiran aad iyo aadaa naftoodu wada caajisaa. kolka wuxuu leeyahay wixii basharka dabcigiisa uu ka caajisaayana anigu ma doonaayo xoolo isiya idin dhihi maayo. marka macnaha wax aad ku cudur daarataan ama aad ku andacoosiin meesha ma yaaliin, sidaas ayuu dhahay laa as'alukum idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda maalan maal, in ajriya maa ajriya aniga ajirkayga sababeygu ma ahan ilaa cala allah ilahay kurkiisa maahayn, hawshaa aan haayo ilaahay yaa wuxuu kaga rabaa, hawshaan aan haayo adduunyada ilaahay kulligood sidaasay wada ahaayeen, mabda'aas way ka sinaayeen hawsha dacwada oy ummadda gaarsiinayaan mid walba in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin uu dhahay. marka hadda waxa weeye qofkii ilaahay ambiyadiisa ku raad joogane waxaa la rabaa madaarkiisu amase waxa weeye halkudhigiisa ama ulajeedadiisu inay sidaas noqotaa la doonayaa. maxaa yeela waxaa arrinta meesha ku jirta ay tahay dabciga basharku waxa weeye xaqa ma jecla, marka qofkii waxa weeye walax uusan jeclaynin ayadoo la siinaayo haddana waxa weeye wax keen la yidhaahdo dhibaato weyn bay markaasi ku noqonaysaa, ilaa qof iimaan ilaahay u yeelay oo iimaankiisu aad iyo aad uu ziyaado u yahay oo iimaankiisa alla uu weyneeyey qofkaas mooyaane inta kaleentood arrintaasi way ku culustahay. maxaa yeele waad arkaysaa dadka diinta inay wax ku bixiyaan siday aad iyo aad dhibaato ugu tahay dadkii muslimiinta aad arkaysaa, meelaha kaleentood oo aadda faa'iidada lahaynoo wax laga helayni cid walba inay waxeeda ku bixiso way uheelan tahay, diintana culaysay ku tahay, waa dabciga basharka ayaa sidaas ah. marka qofkii hadda mu'mina oo ilaahay ambiyadiisa ku raad joogane mawqifkiisa inuu mahaas ku saleeyo ayaa laabudda ah, ilaahay waxa u qoray ma weynaayo waa helaya, marka cid wax loogaga doonaayo ma jirto inuu yidhaahdo ayaa isagana go-aankeedana uu qaato niyada saas ka qabo ayaa laabudda noqonaysa. laakiin haddii waxa weeye dabciga basharka wuxuu kahanayay aad maaragtay adiga aad waddo haddanaad wax kusii weydiiso dhibaatadu meeshaasay kasii xoogaadaysaa. laakiin hadday arrintu sidaan tahay waxaa laga yaabaa inay macnaha kuwa lucafaa ul iimaana inay wax faa'iidaystaan inay u fududaato, dadka iimaankooda xoogga leeyahay ayagu waxay ogol yihiin inay iimaankooda weyne waxna ay bixiyaan ay wax ku bixiyaan oy candiiba qalbin wax ku bixiyaan waxna ay faa'iidaystaan, laakiin kuwa lucafaa ul iimaanka ayaa markaas dabcigooda inaan laga hortegina loo baahan yahay. markaasuu dhahay sawowgaygu waa ilaahay xaggiisa u dhahay, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa hawshaan haayo asaga ayaa wax igu siinaayo, cid kaloo waxa weeye waxa ugaga doonaayana ma jirto weeye. haddana wuxuu yihi wamaa ana anigu ma ihi bidaaridi ladiina kuwa mid burinaaya aamanuu rumeeyey saad idinku amraysaan, maxaa yeele innahum ayagu mulaaquu rabbihim fadligooday la kulmaayeen, ilaahay bacsay kula kulmaayeen. allana waa jeesinayaa, wuxuuna alla u qabanayaa dadkii markaas dulmiyey, ayuu dulmiga ugu aarguudaya weeye. Marka waxa weeye anigu ma burinayo masaakiinta, dadkaad idinku xaqiraysaan ood leedihiin dad nicnala ku fadhiya ma aho, dad qiimala ma ahne, ood leedihiin dadkaasaa naga hor jooga inaan dacwada raacnood iyaga aad xaqiraysaanna, anigu kuwaas burin maayo. Maxaa yeele addoomin ilaahay weeye oo ayagaaba xaqa u sabbiya weeye. Waa hadda sidii maaragtay ay ku yidhaahdeen kufaaru maka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay ku dhaheen, maxaa yeele dadka xumu sidoodaba waa isku mabdac weeye. Maxaa yeele nabi nuuxay waxay ku dhaheen udrud haa ulaa il asaafi asaafila ay yidhahdeen, canka weeye dadkan liita iska buri bay yidhahdeen, wanaxnu natabicuka markaasaan raaxayna, fa inaa nastaxyi an najlisa macahum fii majlisika, annagu waxaanu ka xishoonaynaa dadka noocaasa inaan majliskaaga la fadhiisano, oy annaga iyo ayaguba meel aan isku soo fadhiisanaan diidayna. Marka hadda warkan wixii warkii quraysh ee nabigeena ku dhahday weye calayhi salaatu wasalaam, sidaan kusoo marayna suuratu lancaam weeye, ilaahayna uu ku rajiyo u dhahay walaa tadhu biladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashii, aayaddaas waanu soo marnay. Markaasuu dhahay nabiyullaahi nuux, anigu ma burinaayo ayuu dhahay, ma burinaayo dadka idinku aad xaqiraysiin, anigu ma burinaayo. Wama ana anigu ma ihi bidaaridi ladiina, kuwa mid burinaayo aamanuu rumeeyey saaida amraysaan, maxaa yeele inahum ayagu mulaaquu rabbihim, rabbigooda ayay la kulmaayaan, ilaahay bay bacsi kula kulmaayeen, alla waa jaasinayaa. Dadka markaasi dulmiyey oo dardiyane maalinta qiyaama a ilaahay gu aarguudayaa, maxaa yeele dadka sidaasa oo la dulminaayo waxa weeye oo mu'miniinta oo wanaagsan oo waxa weeye sidaa sharaftooda loo yaraynaayo maalinta qiyaamo qofkii wax u geystay ilaahay qiyaamo gu aarguudayaa. walaakinii kalkeeda araakum maa idin arkaayo hau dhahay qooman qoom inaad tihiin qoomkaasoo tajhaluuna oo jahli falaayo, hase yeeshee waxaa idii arka u dhahay dad juhaala oo wax magarata inaad siin weyi oo waxa weeye in lala hadlaba aanan usuubanin, maxaa yeele dadka waxaad ku kacaya dad wax garta maaha. wayaa qoomi qowmkaygiio ayuu dhahadane man keebaa yansurunii iiga gargaaraaya min allaahi ay min cadaabillaahi, ilaahay cadaabkiisa, in daradtum haddii aan buriyo, dadkaan aad leedihiin ood xaqiraysaan hala buriyo aad leedihiin majliskaa ka raacday, haddii waxa weeye aan buriyo yaa iga gargaaraayo, ilaahay xaggiisa cadaab allah imaanayo, maxaa yeele dadkaas haddii wax la yeelo cadaabkii ilaahay baa imaanayo. wuxuu dhahay wayaa qoomi qownkaygiow man keebaa yansurunii ii gargaaraaya min allaahi mulaafu suu qadir min cadaabillahi ilay cadaabkiisa in daratuum haddaan buriyo, sawdu waa allah naasira li wey mid ii gargaaraya ma jiro, afalaa tadakuruun, suwaan sawi maysin hadaba, fa waana qaada maysaan, hamsadu waxay gelaysaa shay maxduufa, faaduna waxay ku cabsantaa shaygaa maxduufkaa weeye, waxa weeye ataamuruunii bidarbihim falaa tadakaruuna, saas weeye saas maaragtay adheh ayaa maaragtay ayaa la leeyahay. walaa aquulu lakum ayuu dhahadana nabi nuux sodarkii sii wata anigu idinkugu qawli maayo cindii aniga agteyda waxaa haddaa nuux ahay khasaa'inullaahi ilaahay khasnadihiis, aayaddan hadda walaa aquulu lakum cindii khasaa'inullaahi waxaa lagu radirayaa markay yidhaahdeen wamaa naraa lakum calayna min fadlin ay dhaheen, annagu idin ma arkayna wax dheeraada inaad na dheertihiin weeye. khasaa'inta ilaahayna waxaa laga wadaa maqiibaadka ayaa laga wadaa wax qeybka oo ilaahay mooyaane cid kale aysan ogsoonin. marka arrimahaas ayaan anugu haayaa idin dhihi maayo walaa aquulu lakum anigu idinkugu qowli maayo cindii agteyda waxaa ah khasaa'inullaahi ilaahay khasnadayaashiis, walaa aclamu lgeyba geybka ayaan ogahna idin dhihi maayo nin geyb yaqaan ayaan ahay anigu idin dhihi maayo. taas iyadana waxaa lagu radinayaa hadalkoodii wamaa naraaka tabacaka markay yidhaahdeen, walaa aquulu haddana idin dhihi maayo inii anigu malakun malag ayaan ahay, haddana idin dhihi maayo malagaan ahay, bal iska daaya anigu waxaan ahay bashar idinkoo kalaa, taasna waxaa lagu radinayaa maa naraaka ilaa bashara midnaa markay dhaheen, saas u dhahaa la yidhi malag ayaan ahay. walaa aquulu haddana ugu qawli maayo u dhahaa la yidhi liladiina kuwa tasgari ay xaqiraysa acyunukum indhihiinu lan yu'tiyahum allahu alla sii maayo khayran khayr, allahu alla ayaa aclamu ogsoon bimaa fii anfusihim waxa naftooda ku sugan, inii aniguna idan waktigaas dansaas yidhaahdo la min adaalimiina kuwa daalimiinta ayaan ka mid ahay, sidaas maaragtay aa dhahaa la yidhi. marka nabiyullaahi nuux hadalladii ay yidhaahdeen oo xumaay oo dhan ayaa maaragtay sidaan ku radi la yidhi, mid walba hadalkay yidhaahdeen waa uu radiyey, oo waxa uu yidhi idiin ma dhahaayo, ilaa agtayda waxaa ah khasaa'inta ilaahayaan haayaa, haddana anigu ma dhahaayo, qeybka ayaan ku cilmi leeyahay, malagaan aha idin dhihi maayo, intaas ba anigu idin dhihin, bal anaa basharun mislukum, bashar idinkoo kale ayaan ah, haddana ma dhahaayo, walaa aquulu ugu qowli maayo, liladiina kuwa tasdarii ay xaqirayso, acyunukum indhihiinu, nimanka hadda ay soo waramaayeen ooy dhahayeen, wamaa naraa ka tabacaka ila ladiina hum araadibna weyi, kuwaasna anigu uma dhahaayo oo idinku xaqiraysaan, lan yu'tiyahum ullahu, allah siin maayo khayran khayr sii maayo, anigu saas ma dhahaayo. Allahu ilaahay ayaa aclamu og imaan fii anfusihim, waxa naftooda ku sugan qalbigooda waxa ku jira ilaahay baa og subxaana wa tacaala, oo iimaana ama kufriga weyi. waxaana anigu fiirinayaa daahirka ayaan fiirinayaa, wallahu yatawalla sara'ir, mar walbana saasaa loo baahan yahay. ambiyadii ilaahay ayaa waxay ka cudur daarteen inay dadka baadinkooda ay tatabbucaan, waxa weeye makhluuq kaloo wax ka ogaa kara baadinka ma jiro, haddana qofka muslimka daahirkiisa hadduu ku kaafiyo, baadinkiisa ilaahay baa ku shuqul leh, sir ilaahay subxaanahu wa tacaala kiisa lama gelaayo. allahu alla ayaa aclamu og bima fii anfusihim, waxa naftooda ku sugan. inii aniguna ayuu yidhi nebi nuux, idan waktigaas haddaan arrintaa sameeyo oo idinku aad doonaysaan, lamina daalimiina, daalimiinta ayaan ka mid ah, daalim baan ba ahu dhaha haddaa arrintaas sameeyo. sidaa markuu yidhi, qaaluu waxay yidhaahdeen ol ilaahay, yaa nuuxu nuuxow, qad xaqeeqee jaadaltanaa, waad nala dooday. qaaluu waxay yidhaahdeen, yaa nuuxu nuuxow, qad xaqeeqee jaadaltanaa, waad nala dooday, taasarta waad badisay jidaalanaa doodayna ayaad badisay, taasarta waad badisay jidaalanaa doodayna, fa'tinaa noola kaalay, bimaa fii tacidduna, aad nagu goodinaysid, in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina, kuwa runta sheegaa mid ka mid haddaa. hadda marka waxay aadeen walax aan markaasi hadalba aan ahayn, oo waxay yidhaahdeen, nuuxow waad nala dooday, doodaynana waad badisay, fa'tinaa noola kaalay, bimaa fii tacidduna, aad nagu goodinaysid oo cadaaba, in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina, kuwa runta sheegaa mid ka mid haddaata. qaal wuxuu yihi nabiyullaahi nuux, innamaa in kaleeta maayine, ya'tiikum, waxaa idinla imaanaya bihi cadaabka, allaahu alla ayaa idinla imaanaya, insha allah hadduu doono inuu idinsoo dedejiyo, wamaa antum, idinku mana tiidin bimucjisiina, alla kuwa cajisna ilahay ka baxsanaya, ilahay idin keenaa cadaabka hadduu doono, ilahayna sabab baxsa kartiin. marka asharkeen intaasuu ku egyahay, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillaahi araxmaan araxiim, casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 32 oo suuratu huud ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay qisadii nabiyullaahi nuux iyo qoomkiisi. waxaa ilaahay noo soo sheegay casharkeen aayuhu uu dambeeyey, waxay yidhaahdeen buu dhahay ilaahay qoomu nuux, yaa nuuxu nuuxow, qad xaqeeqee jaadaltanaa, waad nala dooday, taasarta waad badisay jidaalanaa doodayna, fa'tinaa noola kaala, bimaa tacidunaa, waxaad noogu goodinaysid, in kunta min asaadiqiin, haddaasay kuwa runta sheegaayo. markaasuu dhahay nabiyullaahi nuux, qaala wuxuu yihi ou dhe ilaahay, innamaa in kaleeta maayina, ya'tiikum, waxaa idinla imaanaya bihi cadaabkaasa, idinkuu goodinayo allahu alle, inshaa hadduu doono. marka waxa weeye ilaahay tacjiil hadduu doonayo idinku soo dejiyo cadaabka, asagaa idin keenaayo, maxaa yeele amarka cadaabkaas ilaahay xaggiisa weye, laa ilaaha aniga xaggayga maaha, wamaa antum mana tiidiin bimucjisiina, alla kuwa cajis gelaayo, cadaabka ilaahay kaba baxsanaysiin markuu yimaado. marka halkaan ilaahay wuxuu nooga waramayaa hadalladii nabiyullaahi nuux uu kusii hadlaayey, walaa yanfacukum, idin anfici maayou dhahay, nusxii, naseexadaydu, in aradtu, haddii aan doono an ansaxa lakum, inaan idiin naseexeeyo, in kaana allahu, allah hadduu ahaaday, yuriidu, inuu doonaayo, an yuqiyakum, inuu idin baadiyeeyo, huwa allana rabbukum, rabbigiina weeye, wa ilayhi, ila allahi, ilayhi xaggiisa ayaana turjacuuna, laydiin celinayaa. nabiyullaahi nuux waxa uga waramayaa nimanka kan waxa weeye wax kastoo u sheego waxba inaysan ku qaadanaynin oo nasaaxadiisa waxba aysan ku faraynin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga waramayaa asagoo nooga xikaayoonaya. nabiyullaahi nuux waxa uu yidhi, walaa yanfacukum, idin anfici maayo, dhahay nabi nuux, nusxii nasiixayntayda haddii aan idin arin miiro waxba idin tari maysou dhahay in aradtu haddii aan doono an ansaxa lakum inaan idin naseexeeyo. In kaana allahu allah haddou ahaadow dha ilaahay yuriidu inuu doonayo oo allah horay u doonay an yuguyakum inuu idin baadiyeeyo. Marka waxa weeye haddii waxa weeye anigu aan idin naseexeeyo waxba idin tari mayso. Haddii ilaahay uu doono inuu idin baadiyeeyo, maxaa yeele qof ilaahay baadiyeyn uu la doonayo ilaahay baadi u qadiray oon ilaahay khayr u qadirin, cid kasta oo wax u sheegta waxba ku dhiisi maayo. Huwa allah ayuuna dhahay rabbukum rabbigiina weeye, wa ilayhi ilallahi ilayhi xaggiisa ayaana turjacuuna laydiin celinayaao maalinta qiyaamo ilaahay ayaa laydiin celinayaa oo maalinta qiyaamo maxkamaddii allah laydiin geynayaa, allah asaga ayaana idin xisaabaya. Marka waxa uu dhahay sidaas ogaada ayuu dhahay. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala halkaas marka waxaa laga iltifaadayaa iyadoo lagu dhex jiro qisadii nabiyullaahi nuux, hadalladii kufaaru maka ay rasuulkeena caliyi salatu wasalaam yidhaahdeen ayagoo kufaaru maka iyo nimankaas hadda laga waramaayo isku da'bi yihiin. Culummada qaarkeedna waxay yidhaahdeen isla warkii nabiyullaahi nuux oo socda weeye, balse hadda waxa weeye waxaa laga dhigayaa iltifaad iyadoo weli lagu dhex jiro qisadii nabiyullaahi nuux. Marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala in hadda laga dhigo warkaan waray ahlu maka yidhaahdeen nimanku mushrikul carab ahay, laba qowl midkood weeye. Laakiin sida aktaru mufasiriin ay u badan yihiin aayaddan laftirkeedu waxay ka mid tahay min jumlati qisati nuux weeye, nabiyullaahi nuux qisadiisi ayay ka mid tahay la yihi. Iftaraahu marka lamiirkeedu waxa u noqonayaa waxaa loo celinayaa lamiirka markaasi iftaraahu ah waxyigaa loo celinayaa oo nabiyullaahi nuux uu la yimiday markii la yidhaahdo min jumlati qisati nuux ay ka mid tahay. Am yaquuluuna udha ilaahay ma waxay ku qowlayaan udha ilaahay iftaraahu maxamed ayaa abuurtay qur-aanka. Qul waxaa u tiraa udha ilaahay sayidka maxamed saahow in iftaraytu anigu haddaan abuurtay fa calaya korkayga ayuu ahaaday ijraamii dembigay, haddaan anigu qur-aanka been abuur aan u sameeyoon anigu been abuuray dembigii ka yimaada aniga ayuu saaray, waana aniguna beri-un beri ayaan ka ahay mimaa fii tujrimuuna aad ku dindaadaysaan beri ayaan ka ahay. Haddii kale waxaa la dhihi karaa nabiyullaahi nuux waxa u dhahay am yaquuluuna ma waxay ku qowlayaan, bale yaquuluuna waxay ku qowlayaan amase ilaahay uu ka xikaayoonaayo am yaquuluuna waxay ku qowlayaan qoomu nuux iftaraahu nuux ayaa abuurtay waxyiga abuurtay. Qul waxaa u jiraa ayaa loo yidhi nabi nuux in iftaraytu haddaan anigu abuurtay fa calaya korkayga ayuu ahaa ijraamii dembigay, saasna waa la dhihi karaa. Weliba aktaru mufasiriin saasay sheegayaan maadaama lagu dhex jiro qisadii nabiyullaahi nuux inaan meeshaan markaasi waxa weeye laga iltifaadin saasay sheegayaan. Laakiin hadda sida jahaaleynka uu dhigaayo waxa weeye waxa uu ku ishaarayaa iyo kutub badan oo kale in markaasi waxa weeye kufaaru maka ay yidhaahdeen oo ilaahay saas uu nagaga waramaayo. Am yaquuluuna udha ilaahay amtaanu waxa weeye munqadico oo bimacnaa bal ah weeye, am yaquuluuna bale yaquuluuna waxay ku qowlayaan mushrikul carab udha ilaahay igtaraahu maxamed ayaa qur-aanka abuurtay iktalaqa maxamedun alqur-aana weeye. Qul waxaa u tiraa udha ilaahay sayidka maxamed kaahow in iftaraytu anigu haddaan qur-aanka abuurtay fa calaya korkayga ayuu ahaaday ijraamii dembigay, oo haddaan been abuur sameeyey aniga ayaa maaragtay isaaranta arrintaas dembigaas anaa qaaday cuqubadiis, waana aniguna beri-un beri ayaan ka ahay mimaa fii tujrimuuna aad ku dindaadaysaan ijraamka aad samaynaysaan fii nisbati liftiraa ilaya weeye, oo waxa weeye aniga iftiraa ii nisbaynaysaan. Wa uuxiya waa la waxyooday intaas marka waxa weeye labadaas qowlay ixtimaashaa. Marka hadda waxaanu noo socday waxaa noo socday qisadii nabiyullaahi nuux tiyaa marka hadda weli kusii soconaynaa. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa uuxiya waa loo waxyooday udha ilaahay ilaa nuuxi nabi nuux waxaa loo waxyooday annahu sa'niya ayaa loo waxyooday laa yu'mina ma rumaynaayo nuuxow min qowmika qoonkaaga ilaa man duul mooyaane qad xaqiiqaha aamana rumeeyey falaa tabtais hatiiraayoonin bimaa fii kaanuu i ahdeen yafcaluuna kuwa fala oo shirki ah. Aayaddan hadda ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi nuux waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka quusinayaa iimaanu qoomihi weeye markii muddo fara badan uu dacwada u sheegaayo ay wax kasta kula ka aayeen, maray dilaan, maray caayaan, intaas ay ku haayeen. muddaduna aada iyo aada u dheereedo hadde insha allahu tacaala waan ku tegi doonaa. falabisa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman ud ilaahi, dhexdooda ayuu ka nagay nabi nuux asoo dacwada u sheegaayo 1950 ayuu ku sheegaayo. markaas weye kabacdi marka la leeyahay hadda kabacdi cidhu mayaysa kuma jisaali ilaahayna hadda azali waa u ogaay, laakiin waxa weeye imtixaan baa maaragtay iska jira. alla wuxuu yidhi wawxiya waa loo waxyooday ilaa nuux, nuuxow dhe ilaahay annahu sha'niya lan yu'mina ma rumaynaayo min qowmika qoonkaaga ilaa man duul mooyaane qad xaqiiqaha aamana rumeeyey, inta hadda iimaan kale mooyaane cid kaloo hadda kabacdi la sugaayo oo rumayhaysa ma jirto. falaa tabka is hakiiraayoonin ayuu dhahay nuuxow, hakiiraayoonin bimaa fii kaanuu i ahaadee yafcaluuna kuwa fala, waxay falayaan oo shirkigaane waabaha ka murgin baa la yidhi. sidaas markii la yidhi waa habaaray nabi nuux, oo haddii ilaahay ilaa suuratu nuux aan ugu tegi doonaa markuu ka quutay ilaan markii rajo laga qabo dadka sidiisaba waa loo duceynayaa waana loo dul qaadanayaa, laakiin rajabeel markay gaaraan in la habaaraa banaan. wuxuu dhahay rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara inaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara, suuratu nuuxa haddii ilaahay ilaa ugu tegi doonaa. marka ilaahay ducadiisi waa cajiibay, sidaan ayuuna dhahay. ilaahay wuxuu yihi wasnac ilfulka, doonta samay ayuu dhe ilaahay, biacyuninaa dhowristayna ku samay. wasnac ilfulka, hadda nabiyulaahi nuux markaan uu habaaraayo waa bacda alyasi saan horuu soo sheegnay iimaankoodii uu ka quustay, waxa uu gaaray maaragtay mashaqada meeshii ugugu dambaysa ayuu ka gaaray. fakaanuu yadribuunahu xataa yasqad, waxa weeye way garaaci jireen ilaa uu ka dhaxaalayay. markaasay waxay ku tuuri jireen baa la yidhi, meelaha qashin qubka ahay ku tuuri jireen baa la yidhi, amase waxa weeye guri ayay maaragtay ayay ku xiri jireen ayagoo u malaynaya inuu dhintay. markaasuu maalinta labaad iyo maalinta saddexaad dilka ay dileen ayuu kasoo miiraadi jiray. markaasuu yeeri jiraalayay way ceeji jireen baa la yidhi, ilaa alla miir daboolaa la yidhi. markuu soo miiraabo waxau dhihi jiray allahuma fir liqowmii fa innahum laa yaclamuun, ilaahu qowmkaygu dhaaf wax ma gartaan, wax ma garata weeye. dulqaadkaas abiyada yaa siinaya marka. waxaa la yidhi waalidka oo ayaga kamida ilmaha uu dhalay waxa u dardaarmi jiraa la yidhi inaysan nabiyullaahi nuux aysan raacin, waxauna dhihi jiraa la yidhi qad kaana haada shaykh maca aabaa'ina wa ajdaadina haakada majnuunan falaa yaqbaluuna minhu shay-an, waxau dhihi jiray baa layidhi nin kasta ilmihiisa dhihi jiray ninkaan odagaahoo sheekhaahu aabaadeenna hore iyo uuyaasheen uu la joogi jiray asagoo sidaan majnuun oo nin arrada aan majnuunho iska joogo u ahay. bal hadda rasuulka ilaahay ayaa afkooda majnuunka ah, xaqu siduu qariibka u yahay ayaa laga fahmaaya, xaqu sidiisaba waa qariib weeye, nin fahmaahuna waa yaryahay. maxaa yeele dadka askariyadiisu mar walba way xun yihiin, maxaa yeele shahwaadkooday raacayaan, shahwadana inta haysata iyo inta kale waxaa badan inta shahwada haysataa badana shahwada ku dhaqanta weeye, oo ishtihaau nafs iska raacay. marka saasay dhihi jireen ninkaan nin maaragtay aabaadeen awliyaashara la jiri jiray majnuun buuna ahaa jiray, iska ilaaliya oo ilmihiisa u dardaarma, marka waxba lagama aqbali jirin baa la yidhi. maxaa yeele waa sa u dhahay innaka in tadarhum ou dhahay yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara, haddii ilaahay ilaa meeshaasaan ku bayaani doonaa. marka haddii aad iska dhaafto u dhahay ilaahayow addoomankaagay baadiyeynayaan mana dhalaayaan ilaa faajir kufrin badan maahina, maxaa yeele dadkii jiilkii dambo wixii ay aabbaadoodii kasoo gaareen oo markaasi dhaqan xumad ahay hadday arkeen ay iyaguna iska raaceen, maxaa yeele mujtamaca sidiisaba haddii xumaan loo horseedo wixii dhalinyarahoo soo baxa amba caruura waxay ku ay maaragtay ay ku aqbaalayaan ambay maaragtay ka caado dhiganayaan waxa waqtigaas yaalla. waxaas waxaa ka fakan kara qof ilaahay cinaayo uu siiyey amase waxa weeye cilmi ina bartay aqoon uga gudbay ayaa ka baxsanaya, laakiin aktaru almujtamac waxyaabaha fasaadka oo ummaddu ay hayso caruurtuna ay soo gaarayaan ka baxsan maayaan. haddaan waxa weeye aan laga taxadirin oon dhibaatada tan iyo waxa kan fasahaadka oo arlada yaalla haddaan macnaha wax badbaadiyo la arag dadkan gaar ahaan dad dalkeena haddii la yidhaha soomaaliya wax khayrraho dambe la arki maayo haddii wax ka hortaga arrintan la waayo, maxaa yeele wixii ay maaragtay ay ku barbaarayaan waxayba dhaqan ka dhiganayaa inay waxaanuba dhaqanka jiro adduunkaba iska yihiin oy caado yihiin oo wax caadiba yihiin. maxaa yeele ummadihii adduunka hadday xumaan iska soo gaareen saas bay ahaan jireen. marka hadda waxa weeye wax aada iyo aada looga murugooda waxa ah waxa waddankeenna ka taagan aada iyo aada wax looga murugooda weeye. maxaa yeele jiilka iyo owlaadda ayaa waxay ku sugan yihiin, khatar bay ku sugan yihiin. haddii wax ilaahay u keeno khayr looga badbaadiyo aan la aragna, dhibaato weyn baa lagu sugan yahay iyo mustaqbal xumo weeye. marka nimankaasu sidaasay ahaayeen niman aada iyo aada maaragtay yaa u khariban bay ahaayeen oo ayagii maaragtay yaa owlaadoodii fatahaadinaya. alla markaa wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux markuu habaaray wasnac ilfulka doonta samay ayaa la yidhi, biacyuninaa dhowristayna ku samay, bimar'in minaa waxifdinaa weeye. wasnac ilfulka doonta samay ayaa la yidhi, biacyuninaa dhowristayna ku samay. marka hadda fulkiga mufrad waxaa lagu idlaaqaa mufrad iyo jamac weeye, laakiin meeshaan hadda mufrad aa looga jeedaa. doon waxay ahayd baa lihi dhuulkeedu dherarkeedu 80 diraac uu gaarayo, sida ahlu siiradu ay qoreen, carligeeduna ballarkeeduna uu gaarayo 50 uu gaarayo, dhuulkeeda xagga sare ahne uu gaarayo 30 diraac uu gaarayo. marka hadda doontaas samay ayaa loo yidhi, doontaas samay ayaa loo yidhi. marka hadda doonta waxau ka dhigaa sameeyey nabi nuux, haddana ilaahay wuxuu yihi biacyuninaa dhowristayna ku samayn. hadda acyun baa laga cabiray waxana weeye annagaa ku xifdinayna intaad samaynayso waxumaana lagula gaari maayo weye, iyo waxyina waxyigayna macnaha waxa weeye annagaa ku amrayno doontaas. hadda wuxuu ku sameeyey nabiyullaahi nuux waxyi ayuu ku sameeyey, maxaa yeele nin doon samay jira ma uusan ahayn, meesha uu ku samaynaa meel bad u dhow ma aysan haynin. haddana ilaahay inuu xifdinaayo u ballan qaaday, haddana waxyiga alla uu ku samaynaayo ilaahay subxaanahu watacaala waxyigiisa uu ku dhisaayo ee ma uusan ahayn, isagu nin horay dooman u samayn jiray ma uusan ahayn. haddana alla wuxuu yihi walaa tukhaadibni haygula khidaabin fi ladiina, kuwa dalamuu dulmiga falay haygula khidaabin. oo hadhow haddii halaag uu yimaado nimanka daaliminta ka tag hay dhihin, maxaa yeele inahum ayagu ayuu dhay ilaahay muqraquuna, kuwa la qarsinaya weye, waa la maashaynayaa kuwaas. walaa tukhaadibni haygula khidaabin macnaha ha ii sheegin weeye, fi ladiina, kuwa dalamuu dulmiga falay, kafaruu bisharti ihlaakihim weeye, inahum ayagu muqraquuna, waa kuwa la maashaynaayo. sidaasuu dhay ilaahi subxaanahu watacaala. wayasnacu, waa sancayna hawl ilaahay nabi nuux, alfulka doonta ayuu sancaynayaa. waa xikaaya xaalo maaliya weeye, xaalo oo maaliya ayaa markaa mulaari ahaan looga xikaayadu haya, ee waa sameeye weeye. wayasnacu alfulka, doontii uu samaynayaa. wa kulamaa indamuu, marra uu soo maro, calayhi korkiisa mala-un, jamac uu soo maro oo min qowmihi, qowmkiisa ka mid a, sakhiruu minhu, way ku jeesjeesayaan. doonta marka uu samaynayo nabiyullaahi nuux, jamac ka mida qoonkiisa markay soo maraan way ku jeesjeesayaan. wa kulamaa indamuu, marra uu marow dha ilaahay calayhi korkiisa mala-un, jamac uu soo maro. kulamaa waxaa la yidhahda carabiyada tufiidu tikraar weeye, dhowr mar kastay soo maraanba inay ku jeesjeesi jireen laga qaadanaya. mala-un jamacow dha ilaahay oo min qowmihi, qoonkiisa ka mid a, sakhiruu minhu, way ku jeesjeesaya, aada iyo aadaa loogu jeesjeesaya. qaala, wuxuu dhahay nabiyullaahi nuux isaguna markay ku jeesjeesaa wuxuu dhahayay, in taskaruu haddaad jeesjeestiin minnaa annaga nagu jeesjeestaan, fa innaa annaguna naskaru minkum, waa idinku jeesjeesaynaa. kamaa taskaruuna, sidaad maanta nagu jeesjeesaysiin. qaala, wuxuu dhahay nabiyullaahi nuux hawdha ilaahay, in taskaruu haddaad jeesjeestaan minnaa annaga nagu jeesjeestiin, fa innaa annagu naskaru, waanu jeesjeesaynaa minkum, idinka waanu idinku jeesjeesi doonaa. kamaa taskaruuna, sidaad maanta nagu jeesjeesaysiin. marka hadda waxaa meesha ka garanaysaa doonta markaasi in lala sabaynayo asaga oo hawsha lala haayay, laakiin hawshao dhan asagay ku tacaluqaysa weeye. waa uu ka wadaa haddaan annagu korno adinkana waxa weeye laydin qardiyo, maalintaasay noo joogtaa hawdha. waxaa la sheegaa la yidhi doonta waxau ka dhigay nabiyullaahi nuux 3 dabaqo u ka dhigaa la yidhi. waxaa la yidhi dabaqa uga hooseeya waxau u sameeyey wuxuusha baalaacida joogtaa, iyo waxau u sameeyaa la yidhi dugaagta iyo hawaamta buku socotada weeye. midda dhexana dabaqa dhexa wuxuu u sameeyaa le dawaabtaa la yidhi, iyo ancaamtaa la yidhi. dawaabta waxa weeye fardaha iyo dameeraha iyo waxa weeye baqlaha iyo ayuu sameeyey, isaga iyo wixii micigiisa ahayna waxay fureen baa la yidhi, midda saray fureen. culumada qaar waxay yidhahdeen midda suflada ah oo hoosaysa dawaabta iyo wuxuusha uu sameeyey. midda dhexana insiga ayuu u sameeyaa la yidhi, midda ugu sarraysana shimbirta u sameeyaa la yidhi. waxaa la sheegay nebiyu ilaahi nuux doontaas waxa uu saaro waxaa ugu horreeyaa la yidhi duuracasada quraashadan la yidhaahdo, waxa uu saaro waxa ugu dambeeyana waxa uu ahay dameera u ahayaa la yidhi. markuu damcay baa la yidhi inuu dameerkii geliyo ayaa waxa weeye dameerkii wuxuu geliyey xabadkaa la yidhi. xabadka markuu geliyey dameerkii waxaa la sheegay ilaaha ku cilmi leh macnaha ahlu siira ay sheegayaan waxaa ku dhegay baa la yidhi ibliisaa dabada dameerka uga dhigaa la yidhi. markaasuu dameerkii cuslaaday lugihiisiiyaa cuslaaday doontii uu geli waayaa la yidhi. nabi nuuxna markaas waxau bilaabay inuu leeyahay weyxaka udkul war waq lagu naxariistay gal uu leeyahay asaguna waa hinqanaya mana awoodaa inuu galaa la yidhi. ilaa markaas nuux uu ka dhahaa la yidhi udkul walow kaana shaydaanu macaka, galow dhahay shaydaanbaha kula jira. markaasuu galaa la yidhi shaydaan baa gadaa ka jiidaya dameerka, maxaa dameerka siisaba shaydaanku waa ku tacluqaa. dameerku xayawaanka ilaahay abuura meelo kalaan uga sheekay doonaahe midka maaragtay ugu badiisan oo ugu dabaasan weeye. haddana markuu isagu dhawaaqaayo shaydaan buu arkaa ee ulajeedo uu leeyahay kuma dhawaaqa, xayawaanka kale dhawaaqiisa ulajeed uu leeyahay, asaga shaydaan uu arkaa markaasuu qayliya. oo haddii se dameer qayliyo waxaa sunnaa ou yeero qofki maqlaayo inuu acuudu billahi mina shaydaan rajiim yihaha, maxaa yaele meesha shaydaanaa taagan. nuuxaa markaas wuxuu ku dhahay baa la yidhi maxaa ku soo geliyay cadowgi ilaaheeyow maxaa ku soo geliyay doontaa ou ibliis ku dhahaa la yidhi. markaasuu dhahay soo adugu ma dhihin udkul wa in kaana shaydaanu macaka, soo adugu dameerka ma dhihin gal dameerow doonta gal shaydaanbaha kula jira sidaasaan kusoo galay. markaasuu nabi nuux waxau dhahaa la yidhi iga baxow dhahayo iga bax doonta cadowgi ilaaheeyow. markaasuu waxau dhahay waxaa laga maarmaan ah inaad iqaado oo sidaan adigu qaado waa iqaadaysaa hawdha. waxaa la sheegay ma qaadin baa layidhi doonta lama qaadin, saasaana saxiixaadi oo hadda doontii nabiyullaahi nuux sidaa siirada midii ugu rajaxsan markii la qabto shaydaan ma uusan raacin, maxaa yeele hadda khabar saxiixoo kusoo arooray ma jiro in doonta nabiyullaahi nuux uu shaydaan raacay weeye. doontaas waxau sameeyaha ayaa la yidhi nabiyullaahi nuux laba boqol oo sano uu sameeyaha ayaa la yidhi, laba boqol oo sano uu sameeyaha yidhi. boqol sano geedheeda ayuu talaalay markaasuu talaalka sugaayay, boqolna sanona waa ka shaqaynayo geedihii uu talaalay ayuu ka sameynayo geedka la yidhaha saajka oo markaa dhulka hindiga ka baxa ayuu maaragtay ka sameeyaa la yidhi. halahaas marka waxa weeye qaybo kaale waa ku sheegi doonaahay sancadii doonta ayaan ugaga baxaynaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala nabi nuux marka waxau dhahay haddaad nagu jeesjeesiin annaguna waa idinku jeesjeesi doonaa. hadda waxaa la yidhi jeesjeeskood wuxuu ahay baa la yidhi markay soo maraanay waxay leeyihiin asirta najaaran bacda an kunta nabiyan, war ma haddaad noqoto nin najaarahoo geeda quruubahoo faryaama markii waxa weeye aada nabi aheeda muddood nabi sheeganaysa. marka waxayna u dhaheen baa la yidhi doonta wuxuu ku sameynayo dhul barriya oo biyo aan lahaynin. marka hadda waxaa dhihi kartaa la yidhi waxay u jeesjeesaaye inay tahay iyagu inay naba doonbe aqooni iyo intifaaceed, maxaa dhul barri oo baadiyahay joogay, ama way yaqiineen hase yeeshee waxay la yaadeen baa la yidhi doontan uu samaynayo oo dhul aan biyo lahayn uu ku samaynayo. labadaas arrimooday mid tahay baa la yidhi. marka nabiyullaahi nuux waxau dhahay fasawfa jeer dambou dhahay taclamuuna waa ogaa doontiin man ruuxa ya'tiihi oo u imaanayo cadaabun cadaab oo u imaanayo cadaabkaasoo yukhziyo hoojinayo. fasawfa jeer dambou dhahay taclamuuna waa ogaa doontiin man ruuxa ya'tiihi oo u imaanayo cadaabun cadaab cadaabkaasoo yukhziyo hoojiya oo wayaxilo oo ku degaayo calayhi korkiisa cadaabun cadaab cadaabkaasoo muqiimun oo daa'im. xataa idaa waqtigii jaa uu yimid ou ilaahay amrunaa amarkayni, doontii nabiyullaahi nuux waa sameeyey. waqtigii waxaa la gaaray marka qoomu nuux la halaagaya ilaahay noo sheegaya xataa daan haaya lisunci weeye xataa idaa waqtigii jaa uu yimiday amrunaa amarkayni uu yimiday markii la halaagaya qoomu nuux doontina ay samaysan tahay oo wafaara uu karay ou ilaahay attanuuru tinaarka uu karay, waa tanuurku lilkhabaad weeye lilmaa biyo ayuu la karay meesha maaragtaya jikada lagu dubo maaragtay amuufada weeye ama roosiga. marka hadda tinaarkaas karitaankiisuna xaramo ayuu ahayd nabi nuuxo. nabi nuuxa waxau dhahay ilaahay wuxuu weydiistay horta waxa weeye nimankaan la halaagaayo oo aan doonta korayna waa goorne, markaasaa la yidhi tinaarkan oo haweentaadu muufada ay ku gubayso markii biyo ay ka soo burqadaan markaas doonta ku aruura, markaasaa la gaaray. markaasuu dhe ilaahay wafaara uu kalay atanuuru fi naarki, qulnaa waxaan dhahnow dhe ilaahay oo nuux ku dhahnay, ixmil xambaar fiiha safiinada min kulli zawjeyni, laba sinfi kulligooda isniin laba ku xambaar. qulnaa waxaan u dhahnow dhe ilaahay ixmil fiiha ku xambaar doonta, min kulli zawjeyni, laba sinfi kulligooda mid lab iyo mid digaa laga wadaa, min kulli anwaacihi maa weeye isniin laba ku xambaar weeye, dakarun wa unsaa weeye, oo xayawaanka mid kastaba waxa weeye mid lab iyo mid dikasaar, maxaa yeele waxaa la doonayaa in haddhow taran la helaa la doonayaa. qisadana waxaa ku sugan in meesha ay ka muuqanayso nabiyullaahi nuux dugaagti iyo quyuurti iyo keyrkooda in loo soo kulmiyey. markaasuu gamxihiisa kusoo qabanayay, gacanta midigta wuxuu kusoo qabanayay, midka labu ku qabanayay, midda dhidigna wuxuu kusoo qabanayay gacanta bidixda, markaasuu wuxuu saaraya doontaa la yidhi. waahlaka ahlkaagana ku xambaar ayaa ilaahay yidhi, waahlaka ahlkaagana ku xambaar ayaan u dhahnow dha ilaahay subxaana watacaala, waa sawjadiisii owlaadiisii ilaa man duul mooyaane sabaqa uu dhaqay calayhi korkiisa alqowlu qowlka, ilaa man duul mooyaane sabaqa calayhi lqowlu qowlka u dhacay, oo markaasi ilaahay qadiisa uu ku dareensaday ilaa maasaynaayo, oo ah markaasi wiilkiisii iyo sawjadiisii, sawjadiisi iyo wiilkiisi kancaan ahay, kuwaas marka kuma jiraan. sawjadaas waxay yeeday nabi nuux midaan rumaynin, wiilkeeduna sidoo kale u ahay, laakiin waxa weeye xam ninka la yidhaah iyo saam iyo yaafis ayaga waxa weeye sawjada saalixada ahaa u dhashaa la yidhi. marka sawjadatan aan rumayn waxaa la dhihi jiray waa cilaa la dhihi jiraa la yidhi, waa citana waa la sheegaa la yidhi. marka hadda saasaa la sheegay. marka nimankan kaloo saddexdaa oo haweenta wanaagsan ay dhashay ayagu kuma aysan jirin. saam ninka la yidhaah carabow dhalaa la yidhi, xamna waxa weeye abu suudaana la yidhaah laakiin dadkan madowga ahu dhalay, yaafisna waa abu turki weeye laakiin dadkan cadaanka hadda waktigaas turkiga uu iskafii taariikh dheeraay. waman duulna ku xambaar ayaan u dhahnow dha ilaahay aamana rumeeyey, ahalkaaga ku xambaaraa dhahnow dha ilaahay subxaana watacaala ku xambaar, intaa hadda lasoo sheegay iyo wa ahlaka ahalkaaga, ilaa man duul mooyaane sabaqa uu dhaqay calayhi korkiisa alqowlu qowlku u dhaqay, man sabaqa calayhi lqowl weeye. sawjada hadda midda lamow qabayaa la yidhi sida raajixa, waa middi markaasi oo rumaysay, midda koraysa iyo iida ilmaheed weeye, laba sawjo lahay baa la yidhi, mid waa rumaysaa la yidhi markaasuu qaaday, kii kalena ma aysan rumayn markaasuu ka tegaa la yidhi. maxaa yeele dadku waxay isku waafaqi karaan oo sawjadu ninkeeda ay ku haleeli kartaa oo shafaacadiisa iyo wixii ilaahay uu siiyey darajadiisa kor ay ugu noqon karaysaa markii diinta ay ku raacdo, laakiin haddii meesha ikhtilaafu diin uu yimaado wax wax isku dhiifaaya ma jiraan. haddii ilaahay yidhaahdaani arrintaas nabiyullaahi nuux iyo nabi luudba insha allahu tacaala suuratu limutaxarim aakhirkeeda ayaa uu tegi doonaa arrintaas. waman duulna ku xambaar ayaa dhahnow dha ilaahay subxaana watacaala aamana rumeeyey, waman duulna ku xambaar aamana rumeeyey, inti kaloo iyaguna mu'miniina oo adiga ku rumaysane doonta saar ayaa u dhahnow dha ilaahay. marka hadda dadka rumeeye ma badnayn markaasuu dha ilaahay wamaa aamana ma rumaynin macahu nuux nuucigiisa u dha ilaahay ilaa qaliilun wax yar mooye, wamaa aamana ma rumayno u dha ilaahay macahu nuux nuucigiisa ilaa qaliilun wax yar mooye. nabi nuux waxaa rumeeyey dad yar ayaa rumeeyey, qaar waxay yidhaahdeen lix nimay ahaayeen iyo haweenkooda, qaar waxay yidhaahdeen waxay ahaayeen siddeetanay ahaayeen, sida raajaxaana hadda ahlusiiradu rajaxaan siddeetankaas weeye. siddeetanka laakiin nus waxay ahaayeen haweenay ahaayeen, nusna waxay ahaayeen ragay ahaayeen, saasaa la sheegaa. marka hadda sidaasaa la leeyahay, siddeetankan waxaa la yidhi todobaatan iyo labo waxay maaragtay ummadiisay ahaayeen, iyo maaragtay asaga iyo owlaadiisa saddexda iyo sawjaadkiisa ayaa la sheegay iyo sawjadiisa dheerahay, intaas kaliyahaa rumiyaa la yidhi. kun sano muddo ku dhow oo sagaal boqol iyo konton sana ummadow u jidaayay ayaa waxaa laga helay keliya siddeetan qofoodaa laga helay. marka waa cajiib weeye, waa arrin lala yaabo oo aada iyo aada maaragtay bani aadamka dabcigiisa xun u tilmaamaysa. nabigii ilaahay oo intaas u digaayay quruun alquruun weeye, sagaal qarni iyo maaragtay nus qarni nuskiisa ayuu joogayo u digaayay, intaas suu cumriis waa ka badnaaye, markaasa intaas ay ka rumaysa, waa arrin marka aada iyo aada ula yaab oo markaas lagu cirro qaato weeye. marka casharkeena intaasuu ka egyahay. والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.